Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Rolnictwa ponownie apeluje do samorządów o szybkie szacowanie strat z powodu suszy. Gruzini obawiają się kolejnej rosyjskiej agresji. W tym serwisie też zajrzymy do Krakowa, gdzie ruszyły targi sztuki ludowej. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje do samorządów o szybsze szacowanie strat spowodowanych suszą. W TVP Info podkreślał, że pomoc rolnikom włączyła się także Unia Europejska, która wyraziła m.in. zgodę na wykorzystanie na produkcję paszy obszarów objętych obowiązkiem zazielenienia. Rolnicy dostaną też wcześniej zaliczki na unijne dopłaty, mówił minister. Również od połowy października, żeby zachować płynność gospodarstw, uruchomimy wypłatę zaliczek na poczet tych należnych rolnikom dopłat bezpośrednich w ilości niewystępującej do tej pory. 70% z pierwszego filara i 85% z drugiego filara wspólnej polityki rolnej. To jest kilkanaście miliardów złotych, które rząd wyłoży, bo Unia dopiero refunduje to po jakimś czasie. My wyłożymy te pieniądze, żeby utrzymać płynność rolników, płynność finansową gospodarstw. Rząd na program wsparcia dla poszkodowanych przez suszę wyda z budżetu prawie 800 milionów złotych. Wypłacenie pieniędzy jest jednak zależne od przekazania przez gminy danych z oszacowania strat. Te zaś ciągle spływają. Według szacunków ministerstwa straty spowodowane tegoroczną suszą wynoszą nieco ponad miliard złotych. Teraz w tym serwisie kolejny apel policji, bo niestety dotychczasowe nie zawsze przynoszą efekty. Funkcjonariusze apelują, aby korzystać ze strzeżonych kąpielisk pod okiem ratowników, nie wypływać zbyt daleko od brzegu, zwłaszcza po zmierzchu albo w niesprzyjających warunkach pogodowych. Od kwietnia w Polsce utonęło już prawie 300 osób. Zdarzają się też przypadki, gdy pod wodą umiera osoba, która ratowała tonącego. Może to wynikać z braku umiejętności pływackich oraz wiedzy, jak mądrze ratować tonącego. Krzyczałabym o pomoc pewnie. Na ile bym mogła, to próbowałabym może coś robić, nie mam pojęcia. Pytanie, jak mądrze ratować? Jeżeli te osoby tego nigdy nie robiły, to absolutnie nie zalecamy samodzielnej akcji. Maciej Janukowicz, ratownik stołecznego WOPR-u. W takim przypadku należy podać sprzęt pływający, rzucić nawet dmuchane koło dla dziecka, czy leżak, spróbować go podać. Starałbym się własnymi siłami coś zrobić. Na tyle, co potrafię, to bym, jeżeli dałbym radę kogoś na mojej wysokości, było takie dziecko. Natomiast gdybym sobie nie dał rady, na pewno bym zabrał jakąś pomoc. Po prostu zawołałbym i asekurował. Jeżeli wokół nie mamy ratowników, wtedy osoby na plaży mogą w kilkanaście osób zrobić łańcuch i próbować takiej osobie podać rękę. Teraz w tym serwisie zagranica. Gruzini obawiają się kolejnej prowokacji ze strony Rosji, która może doprowadzić do konfliktu zbrojnego. W 10. rocznicę gruzińsko-rosyjskiej wojny władze w Tbilisi apelują do świata o przeciwstawienie się agresywnej polityce Kremla. Szczególnie zaniepokojeni sytuacją są mieszkańcy strefy graniczącej z okupowaną przez Rosję Osetią Południową. Na tymczasowej linii rozgraniczającej jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Wojna z 2008 roku była jedną z największych tragedii, jakie dotknęły w ostatnich dziesięcioleciach nasz naród, mówi Polskiemu Radiu operator telewizji gruzińskiej, który 10 lat temu pracował na linii ognia Lewan Gulaszwili. I każdy dzień my idziemy opiec wojnę. Każdego dnia czekamy w strachu na kolejną wojnę, ponieważ im bliżej do NATO, tym więcej agresji ze strony Rosji. W Polsce jest atras i agresja. Gruzini mieszkający w strefie konfliktu przypominają, że przed wojną z 2008 roku prowadzili wymianę handlową z sąsiadami z Osetii Południowej. To, co było potrzebne do życia, kupowaliśmy. Ładowaliśmy na taczki jabłka, mleko, sery i wieźliśmy do Sinwali i tam sprzedawaliśmy. Po wojnie urwał się nasz biznes. Policja tam stoi i nie przepuszcza. W 10. rocznicę wojny gruzińsko-rosyjskiej kraje NATO i Unii Europejskiej przekazały Gruzinom wyrazy solidarności oraz zaapelowały do Rosji o wycofanie wojsk ze zbuntowanych regionów Abchazji i Osetii Południowej. Górny Nikos, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. 800 twórców ludowych, rzemieślników i artystów można obejrzeć w czasie pracy na krakowskim rynku głównym. Rozpoczęły się tam 42. targi sztuki ludowej. Wokół sukiennic swoje stanowiska mają m.in. garncarze, hafciarki, rzeźbiarze i kowale. To są wyroby z polskiej Orawy. Ceramika, dzwonki i piśkorki. One nie piszczą, tylko ciurkają. Dzwonki w kształcie zwyrcoków i baranów. Zajmuję się koronką artystyczną, nazywa się frywolitka, ozdoby kościelne, wiadomo, no i kołnierzyki, mankiety. Prezentujemy tutaj kowalstwo tradycyjne, jeszcze właśnie na ogniu, kute za pomocą młotka, na kowadle, podkowy, wszelkiego rodzaju łyżki, świeczniki. Targi potrwają 18 dni. To był serwis Trójki. Obecnie od 19 stopni w Zakopanem do 28 w Gdańsku, jutro od 24 na zachodzie i nad morzem do 33 na Mazowszu i Podlasiu. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami gwałtowne z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:05. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki. Błyskotliwą ideą programową dzisiejszej audycji jest to, iżby piosenki, które zaprezentuję, nosiły w sobie pewne chłodzące przesłanie. I zacznę od chłodzącej piosenki, ale nawiązującej do ubiegłotygodniowego wydania pierwszego odcienia bluesa, kiedy to skoncentrowałem się na twórczości Boza Skaggsa. No i jeszcze, jak to mówią Francuzi, pendant właśnie do tego pomysłu z jego tegorocznej, świetnej płyty zatytułowanej Out of the Blues, utwór o chłodnicy, Radiator 110. Every time I see you walking, I get a temperature mounting. Every time I see you walking, I get a temperature mounting. Well, you catch yourself cooling down, you heat right up again. I know you've been to college, got about 110 degrees. I know you've been to college, got about 110 degrees. So I know you got the knowledge in my poor heart. See, you're running so hot now, like a radiator. See, you're running so hot now, like a radiator. Moving all the other fine chicks now. I see you walking, you get a temperature on 10. Every time I see you walking, you get a temperature on 10. Now you catch yourself cooling down, you heat right Bill Skaggs i jego pieśń o chłodnicy. Kolejny punkt programu, szczerze wyznam, będzie nieco naciąganą propozycją chłodzącą, ale nie mogłem się powstrzymać od zaprezentowania nowiutkiego, bardzo świeżego nagrania Doyla Bramhalla II, który ożywił się bardzo w ciągu ostatnich kilku lat fonograficznie, no bo 2 lata temu wypuścił fantastyczną płytę, którą bardzo tutaj w pierwszym odcieniu bluesa i nie tylko się cieszyliśmy. No a już 5 października zapowiada nowy album zatytułowany Shades. To 12 piosenek, wszystkie własne, wszystkie nowe. Do tego w otoczeniu przyjaciół, bo jest na tej płycie też nagranie z Tedeschi Trucks Band, jest z Dorą Jones, jest z zespołem Greyhounds, no i właśnie to, które już zostało udostępnione miłośnikom talentu Doyla, nagranie z Ericiem Claptonem. Nosi ono tytuł Everything You Need. To see, I'm gonna be the man to love you, baby. Po latach wspólnego grania i wspólnego nagrywania Doyle i Eric są troszkę jak nierozłączki. Nawet te ostatnie koncerty Claptona świadczyły o tym, że świetnie im się układa i tam, gdzie być może Eric już pewną dojrzałością tylko ciągnie, to Doyle dokłada swoje niezwykłe, młodzieńcze jeszcze przemyślenia gitarowe. No a tym razem Clapton dołożył się do płyty młodszego kolegi, nagranie Everything You Need, a ten album, który ukaże się 5 października, nosi tytuł Shades. No to teraz już bez litowania będą bluesowate piosenki związane z ochłodą. Ta jest wręcz oszroniona, chociaż no, chyba bez specjalnego przesłania poetyckiego, ale ma tak brzmieć. No, to tytuł Frosty, słynne zimne uderzenie gitarowe Alberta Collinsa. Albert Collins dźgał słuchaczy takimi lodowymi szpikulcami. Frosty to tytuł tego nagrania. Kolejna pieśń też będzie bez słów, za to bardzo wiekowa. Ponad 60 lat temu nagrał utwór zatytułowany Cool Evening, czyli Chłodny Wieczór, Pee Wee Crayton. No i przenieśmy się bardziej współczesne refleksje na temat chłodu w ten gorący, upalny wieczór. To będzie pieśń o chłodnym wietrzyku, Cool Breeze, a wykonawca, nasz dobry znajomy i z anteny, i ze estrady, Rick Estrin ze swoimi Night Cats. na jakieś tam 17 minut przed zakończeniem spotkania warszawska Legia przegrywa z mistrzem Luksemburga 1-2 i myślę, że należałoby się nam wszystkim, którzy piłką nożną się przejmują, oblać troszkę siebie i legionistów zimną wodą. No tak oto błyskotliwie dotarłem do kolejnego tytułu o chłodnym przedmiocie. Cold Water, czyli chłodna woda. Tom Waits ze słynnego albumu Mule Variations. To już 20 lat temu. trudno powiedzieć, że jest dokładnie odpowiednikiem Toma Waitsa wśród śpiewających kobiet, ale niewątpliwie Lucinda Williams ma podobną aurę wokół swojej muzyki i wokół przesłań tekstowych. W ramach mojej koncepcji pieśni o chładzających, dziś Lucinda Williams w nagraniu z znakomitego albumu sprzed 4 lat, Where the Spirit Meets the Bone, to będzie pieśń o chłodnym dniu w piekle. Trust you again before you use me again, before I lust for you again, before you confuse me again. It'll be a cold, cold day in hell. It'll be a cold, cold day in hell. Before I run with you again, before you drag me down again, before I have fun with you again, before I stand with you again, it'll be a cold, cold day in hell. Yeah, it'll be a cold, cold day. Heaven done close the door. Before I walk with you again, before you mess me up again, before I talk to you again, before you wreck my heart again, it'll be a cold, cold day in hell. Yeah. Cold, cold day in hell. It'll be a cold, A teraz już o takiej przyjemnej, słodkiej, ale chłodzącej oczywiście bryzie znad zatoki. Znad tej zatoki, która gdzieś tam w Luizjanie zafascynowała Taba Benoit. No i wymyślił wspólnie z Cyrilem Nevillem taką oto pieśń. Bayou Breeze, Tab Benoit z kolegami. No jakżeż to sobie przyjemnie wyobrazić, że leży sobie człowiek na hamaku czy w hamaku i jest otaczany taką miłą, chłodzącą, ale jednocześnie no, nie wychładzającą bryzą z nad zatoki. To była wersja Taba Benoit, By a Breeze z albumu Voice of the Wetlands. I teraz, proszę Państwa, taki przykład mojego ukochanego utworu, który nie tylko na gorące dni, kiedy oczekuję od muzyki, że ona mnie otoczy jakimś takim ochładzającym skrzydłem, się nadaje. Ale to jest uniwersalna pieśń, która na przykład wtedy, kiedy jest potwornie zimno za oknem, sprawia, że mój organizm nabiera takiego poczucia, że jednak nie wszystko stracone i że pewnie powróci lato i powróci słodkie, tak, ciepłe kołysanie. To utwór z repertuaru Stevie'ego Raya Vaughana, który potrafił być niezwykle poetycki w swojej gitarowej sztuce. I choć jest to utwór bez słów, to mam stuprocentowe przekonanie, że daje właśnie każdemu słuchaczowi poczucie tego, że jest otoczony czymś bardzo przyjaznym, czymś, co sprawia, że organizm czuje się wspaniale, a mózg może nawet chwilowo zamrzeć, bo nieważne co wkoło, ważne, że ciału dobrze. To utwór Riviera Paradise z albumu In Step, który 30 lat temu już Stevie Ray popełnił. No i będzie to też ostatnie nagranie w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, który niezawodnie powróci za tydzień. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Apogeum upałów za nami, weekend będzie chłodniejszy, informuje IMGW. Trwa spór między ministrem obrony narodowej a prezydentem Gdańska w sprawie udziału wojska w obchodach na Westerplatte, porażki polskich drużyn w eliminacjach do piłkarskiej Ligi Europy. Więcej w sporcie tuż po serwisie. Maksimum upałów miało miejsce wczoraj. W Słubicach było 37 stopni. W piątek temperatura przekraczająca 30 stopni pozostanie na wschodzie.